یو انسان دا وی چې زمانه الله رضا شي او زه د قرآن په لار باندې روان شم او الله جنت راته راکړي، نو د انسان د صحیح کېدو دپاره د درستېدو دپاره لوی سیز اهم سیز هغه ماوې دوستانو معاملات دي چې سړی په خپلو معاملاتو باندې نظر وکړي چې آیا زما دا معاملې صحیح دي که دا صحیح نه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تاسو ویلي وو چا ورته تعریف وکړو چې یاره پلانې سړی ډېر ښه سړی دی، تسبیح هم په لاس کې دي او لوی لوی لمنې هم دي او ذکر هم کوي. حضرت عمر ورته وایي معامله دې ورسره کړې ده، وایي صاحب معامله خو مې ورسره نه ده کړې خو اسې ښه سړی دی. نو وایي چې معامله دې نه ده کړې نو ښه سړیتوب یې د کوم ځای نه معلوم شو، ته ورسره لږ معامله وکړه، قرض پیسې خرڅ کړه، ته به بیا پته ولګي چې قرض پټې هم درکوي که نه. ته ورته دا ووایه چې دی قرض شی خرڅوي، آیا دی د قرآن مجید پابندي کوي که نه، لیکل کوي که نه، کوي ګوان پرې راولي که نه، که نه دی قرض شی خرڅوي همداسې په ډوبې خرڅوي او چې چا نه یې واغېشته نو بیا قرض نه ورکوي، دا د کوم ځای نه ښه سړیتوب راغی. نو حضرت عمر صاحب وایي چې ته د پلاني تعریف کوي چې پلانې ډېر ښه سړی دی او پلانې ډېر ښه سړی دی، نو تا ورسره معاملات کړي دي، تا ورسره معامله وکړه، بیا به درته پته ولګي چې دا ښه دی او که دا ښه نه دی. اکابر هم وایي ګورئ، د انسان د ایمان پته چې لګي هغه د معاملاتو نه لګي، د معاملاتو نه. اکابر وایي کتابونو کې هم دي، خاص کر دي دوکاندارانو ته، تاسو چې شی خرڅوي نو خیر او برکت چې غواړې د خپل شي چې ته تعریف کې یاره دا ښه سیز دی، دا ښه سیز دی، او د رسول الله د احادیثو خیال ساتي، نو چې ته 15 درجې تعریف کې نو چې کم از کم هغه شی په حقیقت کې 40 درجې اوچتي، ته وایې دا شی دام را ښه دی او دام را ښه دی او دام را ښه دی، 15 درجې ته د هغې تعریف وکړي. نو دا 15 درجې تعریف داسې کوه چې 15 درجې پکې نورم کا 15 درجې پکې نورم کمال دی، هغه مه بیانوه. خیال لرې 40 درجې یو شی اوچت دی او ته د دیندارۍ خیال ساتې، نو د خپل شی د 40 درجو تعریف مه کوه، 15 وکړه، کیدی شي څه کمې هغه پکې راشي. دا د انسان د ایمان تقاضا ده. صحابه و زمانه وه، یو څو صحابه لاړل چین ته او چلته هغه معاملات وکړه، د معاملاتو دعوت نو تش معاملات و، دا چې تاسو ته د ملي شینډوني شوې، دلته کې یو څو صحابه لاړل اولته معاملات وکړه، د هغه معاملاتو د وجه نه دونه متاثره شو خلک چې هغوی ایمان راوړو. نو ما وی مسلمان لدا پکارو چې په خپل معاملاتو باندې ډېر زور کوي، الله دې معافي وکړي. زموږ یو خاص ملګری دی، څه وخت کې زما لپاره د یو سړي نه څه شی اغېشتی وو او ورته یې ویلي وو چې استاذ لالم ښه نه ښه شی را هغه هغه شی ورکړی وو چې د خراب نه خراب، بیا ما ته ووایي چې شی لم، ما وی توبه ماله ماله، چې څه له دانه شی پیسې پوره اخلي او شی خراب درکوي، زه یې پخپله ولې نه لرم. څو څو ځله هغه وویل ډېر مخلص مینه، مطلب دا دی چې ته سبق هم وې او معاملات نه هغه چې ښه شی او په ښه شی کې هغه شی ورکوې چې هغه خراب وي، نو بیا د سبق څه فایده شو، د ایمان صدقه دی نه ماوید. د ایمان دغه دا ده چې معاملات کوې، ښایسته معاملات کوئ، خاص کل خپل ملګري چې سړی اراده وکړي چې بالکل زه به د خپل شي تعریف نه کوم چې 40 درجې په هغې کې دغې صفتونه وي، زه بیا 15 درجې 15 کوم، هغه نور واپله هغه نه کوم. تاسو ته ما مشکات کې ویلي وو امام محمد رحمه الله د حضرت امام صاحب شاګرد دی، هغه په فقه کې ډېر کتابونه جوړ کړي دي، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط، زیادات، ډېر لوی لوی کتابونه جوړ کړي دي، دا نن چې د فقه کتابونه دي دا ټول نقل داغې نه کېږي. چا ورته یو ورځ ووی چې حضرت تا خو ډېر لوی لوی کتابونه جوړ کړه، په علم تصوف کې د شرطه کتاب جوړ کړی دی که نه دی جوړ کړی؟ په علم تصوف کې ناغه وی او جوړ کړی مې دی. ولې وی چرته دی؟ وی د جامع صغیر کتاب البیو، د دې لوی کتاب دی په فقه کې جامع صغیر، په هغې کې کتاب البیو نه دی. هغه کتاب البیو ځکه د علم تصوف مقصد څه دی؟ د الله رضا، الله ته ځان نږدې کول. په معاملاتو چې څومره الله ته سړی نږدې کېږي نو دونه په بلې باندې نه نږدې کېږي. نو درته وایي کتاب البیوع دا کتاب دی په بیان د بیوعو کې. بیوع جمع د بیع ده. بیع څه ته وایي؟ په عربی کې بیع دغه ته وایي المبادله، یو سیز په بل سیز باندې بدلول. یو سیز په بل سیز باندې بدلول دی ته په عربی کې بیع وایي. خدای دې که چې هغه سیز هر یو سیز وي مدلي خیال لري او شریعت کې پکې لږه پابندي شته. شریعت کې بیع دې ته وایي چې مبادلة المال بالمال، بدلول د مال په مال، مال په مال بدلې. دا دغه دی مبادلة المال بالمال. خفه کېږی مه ځینې ځایونو کې اوس خو شکر دی ختم شو، خلک په لوریانو باندې او په خوریانو باندې پیسې اخلي، وایي سر یې دومره دی. دا مبادله ده، پیسې ورکې هغه لور خور ته والي، خو دې ته بیع نه وایي. ځکه که پیسې مال دی نو هلته کې هغه ښځه خو دغه نه دی که نه، مال نه دی، نو دا مبادلة المال بالمال نه شو. نه بیع دې ته وایي چې مال په مال بدلې، او بل ټکې په ګدا دی چې بالتراضي، په خوشحالۍ سره، د زړه په خوشحالۍ، دا نه چې په زور تیالې، دا بیع ده. بیا یو مطلق بیع ده. مطلق بیع دې ته وایي چې شی په پیسو خرڅې، دا مطلق بیع شوه. دا ټیپر را او دا پیسې واله، دا مطلق بیع شوه. یو دی شی په شی بدلول، شی په شی بدلول هغې ته مقایزه وایي. مقایزه پټې په پټي بدلې بیع ده، خو په بیع کې دا خاص دغه دی، ټیپر په لوګانو خرڅې، غنم چې دی په اوربشو خرڅې، شی په شی خرڅې. نو دې ته وایي بیع مقایزه، شی په شی خرڅول. کله نا کله داسې وي چې سمن په سمن خرڅوي. سمن حقیقت کې دا لوټونه نه دي، سمن په حقیقت کې سونه او دغه دی چاندي. چې سمن په سمن خرڅې دې ته بیع صرف وایي. دا به تاسو ته ټول راشي. نو چونکې بیع ډېر قسمونه دي، نو دلته د جمع راوړله کتاب البیوع، دا کتاب دی په بیان د خرڅولو او د اغوشتو کې. دا خرڅول او اغوشتل چې سړی کوي دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ تاسو ته به وایي یو قسم خرڅول او اغوشتل جایز نه دي، د هغې نه بغیر دا ټول جایز دي ټول. وقوله، او بل تفسیر د دې قول د الله، الله قرآن مجید کې وایي واحل الله البیع، الله حلال کړي دي خرڅول. ګوره خرڅول او اغوشتل بالکل جایز. احل الله البیع، الله حلال کړي دي خرڅول. وحرم الربا، او الله حرام کړي دي سود. سود حرام شو، نو هغه معاملات چې هغې کې سودي هغه بیا حرام. یو بل بم پکې درته راشي، دا هدایه کیم دی، حدیثو کیم راځي. یو هغه شی مه خرڅوئ چې تا سره وي نهخه، چې خرڅې هغه شی خرڅوه چې تا سره وي، ته مالک یې. او که نه د یو شي ته مالک نه او ته خرڅې، اکثر خلک داسې کوي معاملې وکړي ورسره وي نه، معامله وکړي او د معاملې نه پس یو له بیا اخلي. دا شی جایز نه دی. کوم شی چې تا سره په ملک کې موجود نی د هغې خرڅول جایز نه دی. یو وقوله او بل دا قول د الله الکه چې کاروبار کوي لږ او قرض پکې وي ګوري لیکې ښه او دوه پې ګوان هم راولی ګورې دا ډېر اهم او ضرور دی چې معامله کوئ شی نغدې پیسې قرض دي یا یو قسم بی اله تاسو ته به راشي پیسې نغدې دي او شی قرض دی لکه سلام چې ورته وایي نو دې وخت کې لیکل ډېر اهم دی ډېر چې وی لیکئ دوه پې ګوان هم راولی اوس ته به داسې کې ته به وایې ما ته د الله تعالی د دین حکم هغه د ټولو نه اوچت دی زه به خامخا داسې کوم که څوک یې مني او دی راسره مني او که نه مني خپل کار دی کوي نور دوکانونه خو لږ نه دي زه هلته دې سودا کوي نو دی وایي دا لیکل ضرور دی ها الا ان تکون تجارتا مگر کوي دا تجارت خرڅول او اغستل حاضرتن حاضر شی مزیر دی او پیسې مزیر دی او تو دی رونه تاسو لاس پلاس کوی دا بینکم په خپلو کې نو که بیا نه لیکې نو بیا خیر دی ښه اگر چې لیکلې بهتر دی دکاندار مماله لس روپۍ ورکې دا واله او دا ماچس دبلې راکه هغه هم نغدې پیسې هم نغدې دي ما دکاندار مماله چې دی پیسې ورکې دا سیر پیسې واله ماله سیر شی راکه چی هم نغده پیسې هم نغدې داسې لارې ده لارې داسې ځمکه ده ځمکه پلاټ والې پلاټ هم نغدې پیسې هم نغدې دي دکان هم نغد دی پیسې هم نغدې دي نو که نه لیکې مه لیکې خو لیکلې بهتر دي نو الا ان تکون تجارتا مگر کوي دا تجارت خرڅول او اغشتل حاضرتن حاضر شی مزیر پیسې مزیر تو دیرونه تاسو لاس په لاس کوئ دا په یو لاس پیسې او په بل لاس شی بینکم په خپلو کې باب ما جاء دا باب دی د هغې چې کوم راغلی دی فی قول الله تبارک و تعالی په تفسیر د دې قول د الله کې د امام بخاری مقصد دا دی دوستانو دوکانداری کوئ ښه دا ډېر ښه څیز دی تجارت کوئ کاروبار کوئ خو دا یو ټکې کوئ خپل کاروبار او دا خپل دوکان دا رکاوټ د دین مه ګرځوئ دا به درته راشي هسې نه چې دا ګورې رکاوټ د دین شي جمع یاره جمع ته ځکه نو چې هلته دغه و سبق یاره سبق ته ځکه و چې د دوکان مسله وه نه نه کاروبار کوي الله به درته خیر هم درکړي برکت به هم درکړي خو دا رکاوټ د احکامو د دینه مه ګرځوئ ګورې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د جمعې مونځ وکړه د جمعې مونځ په مدینه منوره باندې سخت قات و شی نه میلاوېدل مسله دا وه چې مخکې به مونځ و بیا به خطبه و د جمعې مونځ شو خطبې ته رسول الله ودرېد دلته اعلان وشو چې دحیه کلبي چې کومه لویه قافله ده د شام نه رالله او د خوراک او د سکاک ټول شی نه پکې راغلي دي دلته خلکو وی چې مونږه مونځ کړی دی پاتې شو خطبه نو خطبه اورېدل خو څه ضرور نه دي څه دولس کسه پاتې شو او نور ټول لاړل منډې کړې چې لاړ شو شی نه وهلو لکه نن سبا دلته د مانځه ټیم دی او دلته راته وایي چې دغه دی د مفت وړو لارۍ رالله نو آیا ته به مونځ کې دلته د جمع به کوې که نه ته به ورمنډې کې او دغه ته شور ګرځو ما ته هم پکې بورۍ راشي رانه پاتې نه شي نه اول مونځ وکړه بیا لاړ شه بورۍ ده فاذا قضیت الصلاة کله چې ادا کړی شي مونځ هلکه د جمعې مسله دا وه چې اذان وشي که نه نو فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع دا الله ذکر ته روان شی دا کاروبار بند کړې نور خرڅول اغشتل بند کړې پابندي رالله خو چې مونځ پوره شي نو فن ته شروع تاسو خواره شئ فی الارض په ځمکه کې وابتغوا من فضل الله او طلب وکړئ د الله د فضل نه مراد د الله د فضل نه څه دی حلال رزق معلومیږي د جمعې په ورځ باندې کاروبار کول جایز دی بیا خاص کر د جمعې چې منځو شي او د منځو پسې بیا تاسو خوریږئ کاروبار پسې نو دې کې ډېر خیر برکت دی. واذکر الله کاروبار کوئ خو واذکر الله یاد کې تاسو الله کثیرا ډېر لعلکم تفلحون د دې دپاره چې کامیاب شي الله هم د دنیا او د آخرت کامیابي نصیب کړي. و اذا او تجارت انت هغه د منځو مسله ده کله چې وویني دا خلک تجارت انتجارت چې هغه د قافله رالله او لهوه یا لوبې مثلا قافله به راله نو دوی به ډول وهه نغاره چې دا خلک خبر شي چې دغه رالل قافله نو انفدو دوی خواره واره شي الی هغې ته وترکوک او پرېږدي تا قائمه ولاړه هغه خودبار څه پرېږدي او لاړ شي هغه دغه پسې د بازار د شینو اغوستو پسې. قلته ورته ووایه خدایم په خیر کې د دین په معاملاتو له چې تاسو لږ وخت ورکې یا خود بیا اورېدلو له تاسو وخت ورکې یا جمع کولو له وخت ورکې او په دې کې کم خیر او برکت دی نو دا په بل ځای کې نشته. قلته ورته ووایه ما هغه ثوابونه او خیر او برکت عند الله چې په نزد الله دې خیرون دا ډېر بهتر دی من الله وی د دغې لوبونه و من التجارت او د تجارتنا والله خیر الرازقین. وقوله او بل دا قول چې ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الک معاملات کوی خو ناجیز کارونه مه کوی دوکې مه کوی خراب شي په نامه د ښه څیز باندې مه خرڅوی. ولا لا تأکلوا اموالکم تاسو مه خورئ خپل مالونه بینکم په خپلو کې بالباطل پناهکه په هیڅ صورت یې مه خورئ الا ان تکون تجارتا مګر که دا طریقه د خوراک سي تجارت وي په حلالو پیسو د پیښور کې شی واغستو او لنډي کوتل ته دې راوړو ورته دې صفا ووي چې وروره دا دغسې شی دی او د دونه درجې والا دی او په دونه خرسوم که دې خوښه یې واله او که دې نی خوښه نوره چالاکي در سره نه کوم او تا په هغې کې لس روپۍ شل روپۍ وګټلې دا خیر جیز دی. الا ان تکونه مګر کوي دا طریقه د خوراک تجارت انترابن په رضا منکم ستاسو نه. معلومیږي دا خبره چې خرڅول هم جیز اغستل هم جیز معاملات او دوکانداري او تجارت کول لا جیز. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قصاصو خیالو دې د 29 کالو د یو کم دیرش کالو عمر ده د ایمان وروړو مسلمان شو. درې نیم کاله د رسول الله سره صحبت کړی دی درې نیم کاله. بیا رسول الله د دنیا نه لاړه دی بیا دغه پاتې و په یو کم اویا کال عمر کې دی بیا وفات شوی دی. ده چې د رسول الله نه څونه احادیث یاد کړي دي نو هغه 5,324 اویا حدیث دي. 5,000 احادیث د څه د پاسه د رسول الله نه یاد کړي دي 5,324 اویا احادیث دي. په صحبت زمانه ده ده کمه ده درې نیم کاله لیکن حدیث چې ده یاد کړي نو څه بی اندازې یاد کړي دونه حدیث نورو صحابو نه دي یاد کړي. د ابوبکر صدیق د رسول الله سره ټول عمر په صحبت کې تیر شوی دی د عمر صاحب ټول عمر صحبت کې تیر شوی دی لیکن دونه حدیث هغه نه بیان کړي. داسې انصار صحابه لس کاله د رسول الله سره صحبت کړی دی لیکن دونه حدیث هغوی نه دي یاد کړي او ده په دې درې نیم کاله کې دونه یاد کړي دي نو خلکو به بې اعتراضونه کول چې ابو هریره راته دومره حدیثونه څنګه بیانې د رسول الله نه نو هغه به وجه ویله. قال ابو هریره ووی صحابه ته وی انکم تقولون تاسو وایې او اعتراض کوی ان ابا هریره چې یقینا ابو هریره دې خلکو ته لګیا دی چې تاسو په ما اعتراض کوی چې ابو هریره یکسر الحدیث هغه زیات بیانوي حدیثونه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه. دا پیغمبر علیه السلام نه ابو هريره حدیثونه زیات بیانوي، حال دا چې صحبت کم شوی دی. وتقولون او تاسو وایې چې مهاجر دونه حدیثونه نه بیانوي، انصار دونه حدیثونه نه بیانوي لکه څونه چې ابو هريره بیانوي. وتقولون او تاسو وایې په اعتراض کې چې ما بال المهاجرین، څه د حالت د مهاجرو، والانصار یو د انصارو، لا یحدثون عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغوی حدیثونه نه بیانوي د رسول الله نه، بمثل حدیث ابي هريره، په شان د حدیث بیانولو د ابو هريره. ابو هريره چې څومره حدیثونه بیانوي نو نه دونه مهاجر بیانوي نه دونه انصار بیانوي، حال دا دی چې صحبت یې ورسره ډېر شوی دی. تاسو په ما دا اعتراض کوئ، خو وجه د هغې دا ده، تاسو که خیالي یو څه ملګري دي چې هغه همیشه راځي درس ته، ګورې د هغوی بیل معلومات دي، او یو داسې وي چې په هفته کې دوه ځله راځي او بیا نه راځي، د هغه بیل معلومات. کم سړی چې پابندۍ سره راځي نو د هغه ته زیات سبق یادي، د هغه چانه چې څوک پابندۍ سره نه راځي. ابو هريره وایي مهاجر هغوی خواران خو ټوله ورځ په بازار کې کاروبار کوي، د هغوی به د رسول الله سره صحبت نو، دا زمونږ انصار ملګري چې دا خو ټوله ورځ په باغونو کې او په ځمکو کې زمینداری کوي، او زه بس ما دا یوه ګیډه وه، بس په دې مې اکتفا کوله، ما نه تجارت کوه نه مې ځمکې دغه کولې، زه به همیشه د رسول الله سره وم، بس خبره هغه بیانول او زما یادول. وان اخوتي، او یقینا زما دا رونه، من المهاجرین، د مهاجرونه، دا زما مهاجر رونه چې دا دومره حدیثونه نه بیانوي، نو وجه د هغې دا ده چې کانه یشغلهم، وی مشغوله و بدویله، کانه یشغلهم، وی مشغوله و بدویله، الصفق، خرڅول و اغشتل بالاسواق، په بازارونو کې، په بازارونو کې به د مهاجرو رونو ټوله ورځ به په بازار کې تیره کړې وه، الو خرڅ کو، الو خرڅ کا. یشغلهم، مشغوله و بدویله، الصفق، خرڅولو او اغشتلو، بالاسواق، په بازارونو کې. صفق معنا کوي خرڅول او اغشتل، خپله معنا دی لاس په لاس وال، داسې دې ته صفق وایي. چونکې پخوا د عربو دا هغه وه چې یو سړی به شی په بل باندې خرڅ کو، بل به ترې دغه کو، وا به اغشته وي لاس کا، داسې لاس به یې کو، بس شی به لازم شو. نو دوی به د خرڅولو په وخت کې د لاس له ټس ورکو، نو د دې وجې نه خرڅولو اغوشتلو ته څه وایي؟ صفقه. نو مهاجر رونه چې دي مشغوله و بدوي، له خرڅولو او اغوشتلو په بازارونو کې، او زه وکنت الزم رسول الله صلی الله علیه وسلم، او زه به نښتې ومه د رسول الله سره، زه به د هغه نه خوځېدم نه، او على ملء بطني، په داسې حال کې چې زه به صبر کوونکی وم په موړوالي د ګیډې، بس دا یو ګیډه باندې وه چې موړم، بس ما بل د څه غم نه کو. على ملء بطني، چې زه به صبر کوونکی وم په موړوالي د ګیډې، هغه د ګیډې موړوالي م څه موړوالي و، چېرته هر ورځ دوه پس به څه معمولي شی بیا وخوړم. فاشهدو، نو زه به حاضر وم رسول الله ته، فاشهدو، نو زه به حاضر وم رسول الله ته، کله اذا غابو، چې کله به دا مهاجر رونه غایب و، هغوی به په بازارونو کې غیر حاضر و، کاروبار به یې کو، زه به حاضر وم. و احفظو، او ما به یادول، اذا نسو، چې کله به هغوی هیر که، کله ناکله به داسې هغوی به خبره واورېده خو بیا به دومره اهتمام نه کو، ما به چې خبره واورېده نو ما به یادول. تاسو ویلي مو او به وایې وی ده به حدیثونو د احادیثو داسې دور کو لکه زمونږ قاریان صاحبان چې د قرآن مجید څنګه دغه کوي دور، داسې به ده د ماسوطان منځه پسې د احادیثونه یادول. دا خو د دغه و، دا مهاجرو دغه و. وکانت الانس وکان یشغلهم اخوتی، او مشغوله و به زما رونو له، من الانصار، چې انصار دي، دا د مدینې انصار، دوی له به مشغوله و، عمل اموالهم اغا کار د خپل مالونو غیب په خپل پټو کې کارونه کول په خپل باغونو کې بیکار کو غیب په غی مشغوله و وکنت امرا مسکینا او زوما یو بنی آدم مسکینا من مساکین صفه داغ مسکینانو د صفینا داغ صفه په مسجد نبوی کې هغه سفر نو چې د اوس هلته کې ښایسته چونتره ده بس دقه کې دا فقیران طالبان نه دي دا غریبانان چې نه به د چا کور او نه به خپل خپلوانو بس دغه کې به پراتو چېرته یو ورځ پس دوه ورځې پس به چېرته د خوراک شي میلاو شو کنی بس نه به و د دې کار به سبکونه و وایي دغه چې دی ابو هریره دا د اصحاب صفه او امیر و دی د هغې مشر و رسول الله په دوی باندې دی نگران مقرر کړی و نو زه د اصحاب صفه په مسکینانو کې یو مسکینم زما کار بستش د رسول الله نه دغه سبق یادول اعی ما به یادول وعایعی د دې معنا دی یادول اعی ما به یادول حدیثونه حین ینسونه په هغه وخت کې چې د نورو به یې راوله هغوی به یې راول ما به یادول وقد قال یو دا وجه ده چې ما وایي زه به هر وخت کې د رسول الله سره حاضر وم مهاجر رونه به دو کاروبار به یې کو انصار رونو به زمینداري کوله اوس دلته کې رالل چې مهاجر به مشغولول خپلو خرڅولو او اغشتلو په بازارونو کې حدیث کې ثابته شوه که نه چې خرڅول او اغشتل څه دي جایز دي که جایز نه دي صحابه و به کول که به یې نه کول بلکل دا به صحابه و کول د دنیا کې د حلال رزق چې د خیر او برکت رزق وي نو اول د کاریګرۍ رزق دی چې په لاس شی ګټې لاس یو شی جوړ کې او هغه خرڅ کې او په هغې پیسې وګټې دې کې بې اندازې خیر او برکت دی ورپسې دویمه درجه چې د خیر او برکت هغه دغه دی د تجارت نهغه دی خو سخت نه سخت جون چې دی سخت نه سخت جون هغه د زمینداری دی ټیک دی چې په زمینداری به وطن آبادیږي خو زمیندار ماما پکې تباه و برباد شي او پکې خراب وي ښه دویمه وجه دا وایي ما دا دومره حدیثونه ولې یاد کړه دویمه وجه دا وایي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و وایي څوک دی جلال کې راغی وایي څوک دی چې صادر راوالي او دلته واچوي او چې زه کله خبره ختمه کم دا صادر بیا راوالي راغونډي کی او د خپلې سینې پورې ولګوي داسې څوک دی ابو هریره وایي زر ما صادر راواغشته او دغه مې کو خور مې کوته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه لګیا و ټکې ویلې سبکې وې دلته خو نه راځي بل روایت کې راځي داسې عالم بالا ته یې لاس ونیو داسې او دی د زما د صادر کې داسې کړه ابو هریره وایي ما راغونډ که صادر او د سینې پورې مې ولګو وایي په خدای قسم چې د رسول الله نه مې څه خبره اورېدلې ده چې بیا رانه هېره شوې نه ده نو یو خو دا دی چې ملازم هم د رسول الله سره او بل دا دی چې د هغه د هغه دعاد و برکت و ما نه څه دغه کېږي نه اوس ایرېږي رانه نه خا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او اوه منت رسول الله في حديث په یو حدیث کې یو حدیثه چې هغه به منت بیانو هغه داو چې انه بشک لا یبسط احد فزمک بخورن کې یو کس فزمک بخور نه کې یو کس صوبه خپل جامه او صادر حتى اقضی مقالتي تر دې پورې چې سه پوره کم دا خپل خبره هذه چې دا ده چې دا ما شروع کړې ده داسې به یو سړی نه وي چې صادر په ځمکه خور کی او تر دې پورې چې دا زه سویمه او د هغې پورې دا صادر په ځمکه پروت وي او ثم یجمعه او بیا دې راجمع کی الیه خپل ځان ته صوبه هغه جامه هغه جامه راغونډه کی او د خپلې سینې پورې ولګی الا وعا مگر هغه به یادی ما اقولو هغه چې زه ویمه وی ما وی چې دا خو موقع ده او غنیمت دی ابو هريره وی دا نور راسه یو بل تکتل ما زر سادر خور کو چې خور می کو فبسط تو نمیرا ما خور خورا کړه خپل شړې نمیرا دی ته وی چې تور شت تور شړې وی او سپینی لیکی پکی وی سپینی نو ما خورا کړه خپل شړې علی یا چاغه په ما باندې وا حتا تر دې پورې زا قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم چی پورا که رسول الله خپل خبره نو چې خپل خبره پورا کړه نو جماعتوها ما را غونډه کړه دا شړې الی صدری خپل سینې ته دا اق مبا دغه خیر او برکتو چې فما نسیتو ما بیا نه دې هېر کړې من مقالت رسول الله سلام دغه وینا د رسول الله نه تلکا چې دغه و من شی ان څه شی د رسول الله چې مې څونه خبرې وې ټولې مې بدغه کړې امام بخاری ته اثبات لري وکړو چې خرڅول او اغشتل په بازار کې کاروبار کول لا جایز دی. ګوره صحابه او ابو هریره وی هغوی به ټوله ورځ په جومات په بازار کې مشغول او کاروبار به کو. قال دا نیکه وی ګوره ابراهیم د خپل پلار سعد نه روایت کوي او سعد روایت کوي ابراهیم چې دی نو دا د عن ابیه د خپل پلار سعد نه روایت کوي او سعد روایت کوي عن جده د نیکه د ابراهیم نه نو د ابراهیم نیکه نامه هم ابراهیم د مدلی او دغه ابراهیم چې دی که نه دا نیکه نو دا د عبدالرحمن ابن عوف زوی دی ښه د عبدالرحمن ابن عوف قال دا نیکه نه دی ده ووی چې قال عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن ابن عوف وی عبدالرحمن ابن عوف د دې نیکه ابراهیم پلار دی دی هغه خپله واقعه بیانوي چې صحابه و هجرت وکړو مدینې منورې ته لاړل هغه حالات بیانوي فلما قدمنا المدینه عبدالرحمن وی کله چې موږ رالو مدینې منورې ته نو د ماجرو خوارانو هېڅ شی نو نه کور او نه کاروبار او نه بل څه چې مالونه و ټول ته په مکه کې پاتې وو نو آخا رسول الله صلی الله علیه وسلم مواخات وکړه رسول الله آخا یو واخی د دوو کسانو په منځ کې رورولي کول آخا رورولي وکړه رسول الله بینی په منځما کې و بین سعد ابن ربیع او په منځ د سعد ابن ربیع کې سعد ابن ربیع د خزرج قبیلې یو ډیر لوی صحابي دی او صاحب د ډیر جیداد و ډیر لوی جیداد و دی بیا دغه کې وفات شهید شوی دی په غزوه احد کې نو رسول الله رورولي قایمه کړه په منځما او د سعد ابن ربیع کې چې هلکه عبدالرحمن او سعد ابن ربیع دا به سره رونه وي د یو بل لغه حکونه به پوره کوي څنګه شو فقال سعد ابن ربیع نو سعد ابن ربیع ووی چې رسول الله زما او د ده په منځ کې مواخات قایم که نو زه بوتلم خپل ځای ته او ما ته وی وګوره زما جیداد بې اندازې دی ښه باغونه به بی اندازې دي انی اکثر الانصار یقینا زه ډیر زیات یم د انصارو نه مالن په مال کې سعد ابن ربیع د خپل رور عبدالرحمن ته وی چې روره په تمامو انصارو کې زما مال زما جیداد او باغونه د ټولو نه زیات دي نو داسې چل کوه دا خپل باغونه او دا ځمکې زرالمه او تقسیموم ته زما رور شوې نیم جیداد زما او نیم ستا فاقسمو لکه نو زه په تقسیم کې درکوم تا ته نصف مالی نیم مال زما دا نیم مال تا ته درکوم استغفر الله تاسو ګورئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خبر څومره قدر بیا اندازې چې چونکې رسول الله زما او د ده په منځ کې مواخات کړی دی نما وی دومره عظیم قدر چې کنن زمونږ د ایمان کمزوري وینو دا خبره به مونږ ته بده ونه ښکاره شي. دا د ایمان کمزوري دی چې دا بده ښکارېږي، ورنه چې ایمان وي نو بیا دا بده نه ښکاري. سعد ابن ربی ما ته وایي چې ته زما رور شوې او رسول الله دا رور ولي کړې ده، نو ما وی رور خو د بل رور سره مساوي وي که نه، نو نیم دله جایداد در کوم او دوه مې ښځې دي دوه، په دې کې په ګوته کېده چې کومه دې خوښه یې چې درله طلاقه کړم او چې عدت یې ختم شي په نیکې که، چې عدت یې ختم شي په نیکې که. وی ما ورته ووې چې روره، الله دې ستا دا مالم مبارک کړي او الله دې ستا دا بیبیانې مبارکې کړي، ما ته بازار وښایه، بازار چې کاروبار شروع کړم. بازار چرته دی؟ نو وی ما ته بازار وښوده چې لاړم بازار ته، کاروبار مې شروع کړ چې ماښام رالم، وړي مې هم ګټلي وو، پنیر دام هم ګټلی وو، را مې وړو ډېر. بیا داسې یو څو ورځې کار مې کوو کوو کوو، ډېرې پیسې مې وګټلې. دغه مې وکړه ښځه، په انصارو کې مې ښځه وکړه. و یو ځل داسې د ښځې سره د شپې میلاو شوی وم چې سار راپاسېدم، د هغې هغه زیړ غوندې دغه نه دي رنګ عطر ازما په دغه لګېدلي وو په جامو. نو وی ما ته رسول الله وی چې هلکه دا څه شی دی؟ وی ما واده خو به دې نه کړی. وی ما وی حضرت واده مې کړی دی. وی چرته دی کړی دی؟ وی په انصارو کې مې سیبه وکړه. وی ښه واده دی کړی دی، ګوره ساده پاده. وی ښه داسې چل وکړه چې ولیمه وکړه. خیر دی، ولیمه کې څه اسراف نشته، د الله رضا دغی که ګډ دی ولیمه کوم دغه وکړه ګډ وکړه. دا دی اوس وګوره، عبدالرحمن د رسول الله په زمانه کې صحابي دی، بازار ته به ته و کاروبار به یې کوو، معلومیږي کاروبار کول لا څه بده خبره نه ده. او چې کله دی بیا وفات کېده، نو د ده دومره بې اندازې مال و چې خلک ورته اریان وو. څلور د ده ښځې وي بخاري کې به درته راشي، څلور څلورې ښځې وي چې دی وفات شو، اوس هر چا له میراث ورکول پکار دي. په هغه یو ښځه باندې وارثانو جرګه وکړه چې محترمې، ته پوره خپل عیسه مال عیسه پیتاب اوس ګران دی، تاله به مونږ 80,000 روپۍ درکړو. وایي صلح هم ورسره په دغه وکړه په 80. ګورې سړی چې مړ شي که یو ښځه وي او د مړي اولاد یې هم د دې اتمه ده، که دوه ښځې دا اتمه یې په شریکه ده، او که درې ښځې دا اتمه یې شریکه ده، او که څلورې دا تمه شریکه ده. دونه دغه نه بی اندازې مال بیا الله په دغه کې پاتې کړو، لیکن قربانۍ بی اندازې قربانۍ. خاص کر خلک وایي چې عبدالرحمن ابن عوف نور څه نه کړی که نه، نو دی بس دی. د رسول الله نه پسو د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو به ډېر خیال ساتو چې اسې نه رسول الله دنیا نه تللی دی چې چېرته دا محتاج شي. دا به هغه خرچه په بیبیانو کوله چې ایس ضرورت بیا د بیبیانو نو بیبیانو به وی وی الله دې په عبدالرحمن ابن عوف باندې د جنت خاص بوس کی، خاص اوبو چې زمونږ یې بې اندازې قدر وکړو، زمونږ یې څه ضرورت هغه پاتې نه کړو. ښه څنګه دی؟ وانظر وګوره، ای زوج تیا چې کما یوه دغه دوو ښځو زما، ایا زوج تیا چې کما دغه دوو ښځو زما، هویت استا خوښی. وګوره زما په دې دوو ښځو کې چې د کمه خوښی، نو نزلتو لکه زه به راکوشم ستا دپاره انها د هغې نه. لفظي معنی دا ده، مطلبي معنی دا ده، درله بې طلاقه کړم، درله بې طلاقه کړم. فاذا حلت کله چې هغه جایز شي تاله، نو ښځه کله حلالیږي چې عدت هغه شي، نو زوجتها بیا ځان ته په نکاح کړه. فقال له عبدالرحمن، نو عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي، لا حاجت لي، نشته دې زما ضرورت فی ذلک په دې کې، خو مونږ خو نوي خلک یو، سراته معلومات نشته په مدینه کې داسې د کاروبار د کاروبار دپاره چېرته بازار شته که نشته. هل من سوق، آیا شته دی یو بازار، فيه تجارت چې پاغي کې تجارت او خرڅول او غشتلی. نو قال د سعد راته وی چې او سوق ق نقاع، هغه بازار د ق نقاع دی، دا که ق نو د نون پیخ وایه ق نقاع، او که دا ق نقاع وایه ټول جیز دی. دا یو بازارو اکثریت پکې د یهودو دا غوی بازارو. نو دغه بازار چې دی په دې کې ډیر ښایسته کاروبار دی. قال دی وی دا راوی فغدا الیه سبیل ورغې دی بازار ته عبدالرحمن عبدالرحمن. نو ټول له ورځې کاروبار کو کو کو، مازیګر کې چې ګټلی وو فاتا، نو مازیګر کې راوړل د بازار نه بې اقتن پنیر وسمنن غوړي، غوړي هم ګټلي وو او پنیر هم راوړه. اکثر به وي ده بیا په دې بازار کې کاروبار چې شروع که، نو د ماستو او د دې کوچو کاروبار به ده کو، دا به یې کو په دې باندې. بیا د ډېر وړاندې شو، بیا نور کاروبارونه هم کول. قال راوی وی ثم تابع غدو، ثم تابع الغدو، بیا د پرله پسې والی به کو په سبی تلو کې، به سبی به ته ماښام به راته. فما لبث، نو د وخت تیر نه که، ان جاء عبدالرحمن، چې راغی یو ورځ عبدالرحمن رسول الله ته راغی، او علیه په دغه په جامو اثر و صفرت نخه د زیړوالي وه. داسې پخوا به د ښځو چې واده به شوې، نو دوی به خلوق به ورته وي، یو قسم عطر و په هغې کې به دوی دا زعفران هم استعمالول. نو په ده باندې څه اثر و د زیړوالي، داسې عطر و. فقال رسول الله سلم، پیغمبر سلم ورته وایي، زما خیال دی عبدالرحمنه، تزوجته، ښځه دې کړې ده، واده دې کړی دی که څنګه؟ نو قال نعم ویو. وګورئ د صحابو دقه طریقه ده، ښه خپلې خوشحالۍ په غمونو مه بدلوې. زمونږ پښتانه دي او که پنجابیان دي، خواران خپلې خوشحالۍ په غمونو بدلې کړي دي. یو واده چې کوي څو میاشتو نه به دوی لګیایي لګیا به وي لګیا به وي، دا اجره رنګ کوه او دا ډبل بیډونه کوه او دا پلانې کوه او دا پلانې کوه. هلکه دا د واده خوشحالي ده او ځان دې په غمونو دغه کړی دی، په لکونو روپۍ به ولګي. هلکه داسې واده ولې نه کوې؟ د دې صحابو طریقه مو خوښه نه ده، بس واده وکړه. عبدالرحمن د رسول الله څومره په خواسو کې و، لیکن د پیغمبر علیه السلام په شان هستي ده نه وه خبره کړې، په خاموشۍ سره دغه وکړه واده. ښه، نو قال رسول الله ورته وایي، ښه چې واده دې کړی دی، نو ومنه، څوک دې ځان له په نکاح کړی ده؟ ماجرا کنه انصاري. نو قال هغه ورته وایي، حضرت امراه من الانصار، دا یو دغه ده د انصوارو، د انصوارو یو دغه ده ښځه ده، هم یې کړې ده. نو قال پیغمبر علیه السلام ورته وایي، څونه مهر دې ورکړی دی؟ کم سقطه، څونه تا ورکړی دی مهر؟ نو قال هغه راته ووی، زینت نوات، نوات د کجورې هډوکې نه دی، دې ته وایي په وزن د کجورې د هډوکې، لفظي معنا خو یې دا ده. خو زینت و نوات عرب چې استعمالوي، نو مراد دې دی پنځه روپۍ، د پنځو روپو په وزن مې ورته سونه ورکړې ده. مهر دې څومره دی؟ زینت و نوات، په وزن د نوات. ما وی نوات د کجورې هډوکې ته وایي، خو چې عرب دا ټکې استعمالوي، نو مراد دې دی پنځه روپۍ، د پنځو روپو د تول په حساب باندې، لکه مونږ وایي پنځه تولې، پنځه تولې سونه مې ورکړې ده. وایي ښه. فقال له النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته وایي، اولم ولیما وکه، ولیما هغه ډوډۍ ته وایي، صدقه او خیرات چې د نکاح نه پسې سره خلک کوي. ولو بشاتن، اگر که دا ولیمه دې په ګډي، که ګډ دې پکې حلال، کم څه بده نه ده. دا ټکې کله نه کله راځي د پاره د دغه د قلت، ښه کله نه کله سړی بل پورې ونښلي، وایي ما له حق راکه راکه راکه، مړه که نور سنی، ولو بې درهمن، اگر که یوه روپۍ راکې مره، نو دا لو د قلت پر راځي، مطلب دا دی چې په غونو وطن کې یو ګډه لالول دا معمولی ده. نو ولیمه وکړه، اگر که معمولی ولیمه یو ګړي، لیکن دغه دی لو کله د پاره د کثرت راځي. خلک وایي که نه اطلب علم ولو بسوین، وایي د علم طلب کوی کوی اگر که په چین کې، دا د کثرت دپاره راځي. ولیمه وکړه که ډیره نه ډیره ولیمه یي هم جایز دی. اوس ګډ هغه وخت کې خو دونه خلک نو دونه کثرت سره، نو چې خلک یو ګډ الالول دا به دغه وه لویه ولیمه به وه. نن سبا مثلا میخه دوه میخه درې میخې الالې کې، خو چې نامه پکې مقصد نامه ني شهرت ني د الله رضا یي. زه بس دی.